Book 2 100 100 الظروف أبستاكل باردي حصل مرة لم يحصل قط ياو ريز فيل نكاد هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Vai jūs jau kādreiz esat bijis Berlīnē? Lā, lam jahsul qat. Nē, vēl nekad. Ahad, lā ahad. Kāds neviens. Atarifu ahadan hunā? Vai jūs te kādu pazīstat? Lā, lā arifu ahadan hunā. Nē, es te nevienu nepazīstu. Mazal, lam jaud. Vēl vairs ne. Hal satastamirru fil baqā'i hunā tawīlan? Vai jūs te vēl ilgi paliksiet? Lā, lan abqā hunā li atwala batātan. Nē, es te vairs ilgi nepalikšu. شيء آخر لا شيء أكثر vēl kaut ko neko vairs أتريد أن تشرب شيئا آخر vai jūs vēlaties vēl kaut ko dzert لا لا أريد أي شيء آخر nē es vairs neko nevēlos شيء حصل لم يحصل Jau kaut ko, vēl neko. Hal hasala an akalta šeian? Vai jūs jau kaut ko esat ēdis? La, lam jahsul an akaltu aja šeia. Nē, es vēl neko neesmu ēdis. Ma zala ahad? Leisa min ahad. Vēl kāds vairs neviens. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Vai vēl kāds vēlas kafiju? لا, ليس من أحد. Nē, vairs neviens. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية